انتظار لفظ شہود سے عام ہے اور مسلم شریف میں یہ لفظ وارد ہوا ہے اور امام بخاری نے عام ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار کیا. میں کہتا ہوں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لفظ شہود سے انتظار مقصود ہے, اور مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کے بعد انتظار کرے تو مزید فضل کا مستحق ہوگا. نماز پر اعتبار اور جناب دفن شرکت پر مزید اعتبار اور جگہ مجموعہ دو کی رات ہو جائے گا. نماز پر اعتراض ملے گا اور زخم شرکت پر دو, لیکن یہ مراد نہیں, بلکہ مراد یہ کہ نماز پر اور زخم پر اور دونوں مل کر دو ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی جیسے حدیث میں من قام من صلی العصر من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه مسلم. تو فكأنما قام الليل كله کا یہ مطلب نہیں ہے, اس سے فرض میں شرکت پر مکمل رات کا ثواب ملے گا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ فجر میں شرکت کا ثواب عشاء میں شرکت کے ثواب کے ساتھ مل کر ساری رات کے ثواب کے برابر ہو جائے گا. کتاب الایمان میں یہی حدیث آئی ہے جو اس مسئلے میں نص کی بد حیثیت رکھتی ہے, وہاں اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا. چلیے, اس لیے میں پوچھ لیا کہ لفظ قیراط عام بلاد میں درہم کا بارہواں حصہ کہلاتا ہے, تو صحابی نے سوچا شاید یہی مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیراط سے مراد آپ کا ایک بہت بڑا حصہ, جیسے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے. چلیے, کہ بچے لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہوں گے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی پہلے باب صفوف السبیان کا ترجمہ صفحہ 176 پر آ چکا, اب یہاں اسی بات کو صفوف السبیان کے ساتھ تعبیر کر دیا ہے. علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیا کہ وہاں مقصود صفوف کا مسئلہ, بچوں کی صفوف کا مسئلہ, اور اس کے ذمہ میں صلاۃ السبیان کا علم ہوا. یہاں مقصود صلاۃ السبیان کا مسئلہ ہے جو چیز پہلے ضمن معلوم ہوئی تھی, امام بخاری نے اس کو قصدن اور تصریحاً ذکر فرما دیا. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس سے ایک خاص مسئلے پر تنبیہ کی, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے نماز جنازہ پڑھ لیں تو کیا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا یا ادا نہیں ہوگا؟ مالک حنابلہ فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ ادا نہ ہوگا, یہی شافعیہ کا ایک قول ہے. شافعیہ کا اصل قول یہ ہے کہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. حنفیہ کے دونوں اقوال, امام بخاری نے صلاۃ الصبیان مع الناس کا لفظ لا کر امام احمد کے قول کی طرف اشارہ کیا اور اس کی تائید کی، یعنی بچے مردوں کے ساتھ بالغین کے ساتھ مل کر نماز جنازہ پڑھیں گے، تنہا ان کی نماز مسکت پر فریضہ نہیں ہے. فقالوا هذا سفينة وقالوا سفينة البارعة قالت ما بابن فصفتنا خلصة ثم صلى عليها وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. یہ باب اس بیان میں ہے کہ نماز جنازہ مصلی اور مسجد میں جائز ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس ترجمہ باب سے بتایا کہ مصلی میں نماز جنازہ جائز مسجد میں نہیں، اس لیے کہ احادیث باب میں صلاۃ بالمصلی کا تو ذکر ہے، صلاۃ فی مسجد کا ذکر نہیں. لیکن یہ بالکل بعید ہے، اگر مصنف کو یہ مقصود ہوتا تو صاف صاف کر دیتے باب الصلاۃ بالجنازۃ بالمصلی، مسجد کا لفظ بھی نہ لاتے، یا لاتے تو الگ ترجمہ منعقد کرتے. صحیح یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے، اور اس کے اس بات کے لیے انہوں نے مصلی کی حدیث سے استدلال کیا ہے، اس لیے کہ مصلی جماعت بھی مصلی العید بھی مسجد ہی کے حکم میں ہے. اسی لیے حائضہ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس میں نہ جائیں، الگ رہیں. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. امام شافعی احمد اسحاق ابو سعود داؤد فرماتے ہیں اگر قلبی سے مسجد کا اندیشہ نہ ہو تو مسجد میں نماز جنازہ جائز. امام ابو حنیفہ اور مالک قرائت کے قائل ہیں، باہت کے قائلین کی طرف سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دلیل تو ابو ہریرہ کی حدیث پیش کی کہ صفوی بالمصلی فکبر علیہ اربعہ، نجاشی کی موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی العید میں نماز جنازہ فرمائی والمصلی فی حکم المسجد. اور دوسری دلیل ابن عمر کی حدیث پیش کی، رجلین زانیین کے بارے میں آپ نے حکم دیا تو موجب جنایت کے قریب رجم کیے گئے عند المسجد، اور موجب جنایت مسجد کے پاس تھا. حدیث نقل کی ہے کہ مسجد کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تھے، بعد میں صحابہ کو خیال آیا کہ آپ کو آنے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے جنائز نماز پڑھانے کے لیے آپ کی خدمت ہی میں حاضر کر لیا کریں گے. پھر لوگ وہیں پر نماز جنازہ کا اہتمام کرنے لگے، اس لیے وہ جگہ مسلل جنائز سے معروف ہو گئی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنا دعویٰ یا تو اس طرح ثابت کیا کہ جو مسلل العید کا ہو وہی مسلل الجنائز کا ہو. اور یا اس طرح ثابت فرمایا مسلل الجنائز مسجد کے پاس تھا, اور ظاہر ہے کہ جب مسجد میں جب مسلل الجنائز میں تنگی ہوتی ہوگی تو بہت سے لوگ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہوں گے. اس پر بھی اشکال ہے کہ ابن ابی شیبہ نے حدیث نقل کی ہے بطریق حفص بن غیاث عن ابن ابی زیب عن سالم الطعما, اس میں یہ ہے کہ جب جنابے کی جگہ تنگ ہو جاتی تو لوگ واپس ہو جاتے تھے. اس کا جواب ہے کہ واپس ہو جانے کی بات نقل کرنے میں حفص بن غیاث منفرد ہیں, اور کوئی ان کا رفیق جس میں بڑے بڑے ائمہ حدیث یحیی القطان, علی بن جعد, سفیان الثوری وغیرہ ہیں یہ بات نقل نہیں کرتا. لہذا حفص بن غیاث کی زیادتی شاذ ہوگی. اور یا پھر یہ کہا جائے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لفظ عند المسجد سے اپنا مسئلہ کیا ہے, اس لیے کہ قریب الشہر شہر کے حکم میں ہوتا ہے. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ مسجد کے قریب کا حصہ مسجد کے حکم میں ہے, اور جو حکم مسجد کا ہے ان لوگوں کو جگا وہی ان لوگوں کا وہی مسجد کا بھی جگہ نہیں. اس کو دونوں سو رہے ہیں تو تم کو بڑے بے شرم ہو بھائی, چلو وضو کرو. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ جو لوگ مسجد میں نماز جنازہ کے قائد وہ اس سلسلے میں ایک صریح روایت پیش کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ حضرت عائشہ وغیرہ پڑھ لیں. صحابہ نے اس پر نکیر کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا ما اسرع الناس ما نسوا, کتنی جلدی لوگ بھول گئے. ما صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن بیضاء واقعہ الا فی المسجد, حضور نے سہیل ابن بیضاء اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد ہی میں تو پڑھی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء له, رواہ ابو داؤد وعبد الرزاق بن ابی شیبہ وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں. اور کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں من صلی اللہ علیہ جناب تم کی مسجد صلا شیر, لیکن یہ لفظ بالکل استعمال ہے, اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اگر جنازہ کی نماز منسوخ ہو چکی ہوتی تو جب حضرت عائشہ نے ان لوگوں کے انکار پر نکیر کی تو وہ دلیل پیش کرتے. مزید یہ ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر عمر کی نماز جنازہ بھی مسجد ہی میں ہوئی. نمبر دو, بعض یہ کہتے ہیں سہیل کا قصہ کے سلسلے میں جو حدیث وارد وہ موجود ہے, اس لیے کہ صحابہ میں عائشہ کی مخالفت, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مخالفت لاعلمی پر مبنی تھی. جب عائشہ نے اپنا علم پیش کیا تو کوئی بول نہیں سکتا. نمبر تین, بعض کہتے ہیں وہ حدیث موغل, پھر بعض تو کہتے ہیں تعبیر یہ ہے کہ حضور اعتکاف میں تھے لیکن ایسا ہوتا تو حدیث میں تسلی ہوتی. بعض کہتے ہیں بارش ہو رہی تھی اس پر مستعد, اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اس کی وضاحت کرتے. صحیح بات کی معلوم ہوتی ہے بھائی سہیل بن بیضا کا قصہ ثابت ہے اور ابو ہریرہ کی حدیث من صلی علی میت فی المسجد فلا سے الگ ثابت نہیں ہے. اسی لیے امام ابن منذر خطابی اور دوسرے علماء نے اس حدیث کی تضعیف فرمائی, اور وجہ بھی ظاہر ہے, اس کا راوی صالح مولا توہمہ ہے جس کو اختلاط تاریخ ہو گیا تھا, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ساتھ ابن حبان نے لکھا ہے صالح مولا توہمہ کو سن 125 میں اختلاط ہوا, اور ابن ابی زیب نے یحیی بن معین علی بن مدینی وغیرہ کے تصریح کے مطابق اختلاف سے پہلے اس سے روایت سنی ہے. اس لیے حافظ راہبی کہتے ہیں یہ صالح کی صحیح احادیث میں سے ہے, مگر بھائی آدمی کوئی کیسے ہی ہو اس کو وہم تو ہو ہی سکتا. بعد علماء یہ فرماتے ہیں اگر ابو ہریرہ کی روایت کو ثابت مان لیا جائے تو اس کی توجیہ کی جائے گی, اور وہ یہ ہے فلیس لہ شیء اے فلیس علیہ شیء, لفظ لام علا کی جگہ استعمال ہوتا ہے. قال تعالی وان اساتم فلہا اے فعلیہا, اس پر یہ اشکال ہے کہ اسی حدیث میں صاف وارد ہے فلیس لہو اجر, اس نے آ کر فلیس علیہا کی تعویل پر پیشہ زنی کر دی. اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا دار مدار ابن ابی زیب پر ہے, ابن ابی زیب سے یہ حدیث علی بن جعاد یحیی القطان وغیرہ روایت کرتے ہیں. علی بن جعاد کی حدیث بغوی نے جعدیات میں تخریج فرمائی ہے, اور یحیی القطان کی روایت سنن میں وارد ہوئی ہے, اس میں فلیس لہو شے ہے فلا اجر لہو نہیں. تنہا ابو حذیفہ موسیٰ بن مسعود نہدی سفیان ثوری سے اور وہ ابن ابی زیب سے اس حدیث میں فلا اجر لہو نقل کرتے ہیں, اخرجہ البغوی, اور یہ ابو حذیفہ کا وہم ہے. اور غور طلب یہ بات ہے کہ جب حضور نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ہے تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے پر فلیس لہو کیسے شیون کیسے کہہ سکتے ہیں, الا یہ کہ کوئی کہے کہ بلا عذر اگر کوئی مسجد میں نماز جنازہ پڑھے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ حدیث, یہ تعویل بالکل ظاہر کے خلاف ہے, اسی لیے ابن حبان نے اس کو باطل قرار دیا ہے. والغیب عند اللہ, وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن ابي هريره عن ابي شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن عمر حدثنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي وصاحب الحبشه اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صف به المصلى فكبر عليه اربعا وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ابو زمره قال حدثنا مسلم بن مسقط عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامراه زنيا فامرهما طريقا فامر بهما خرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبور کے اوپر اتخاذ مسجد مکروہ ہے. ما یکرہ کہتے مصنف نے یہ اشارہ فرما دی کہ اس میں کوئی تفصیل ہے. بعد اتخاذ مکروہ اور بعد اتخاذ مکروہ نہیں ہے. غالب مکروہ اتخاذ تو یہ ہے کہ قبر کا نشان باقی ہے, اور غیر مکروہ اتخاذ یہ کہ قبر کا نشان نہ ہو. مثلا پرانا مقبرہ ہو پتہ ہی نہ ہو نشانات قبر کا, اور اگر ہو پرانا نہ ہو تو قبروں کو اکھاڑ دیا گیا ہو. جیسے مثلا نبوی کی تعمیر کے وقت کیا گیا تھا اس کے بعد یہ سمجھو مسجد کے اوپر قبر کے اوپر مسجد بنانا مکروہ ہے. اس کی تصحیح حنابلا وغیرہ نے کی ہے. ولما مات الحسن حسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره طنة ثم رفعت فسمع صاحيا يقول الا هل وجدوا ما فقدوا فاجابه اخر بل يئس فانقلبوا. هاتف کے ذریعے تنبیہ کی گئی کہ تمہارا یہ عمل بے فائدہ ہوا. وبه قال حدثنا فيض الله بن موسى عن شيبان بن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت المرض الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا قالت ولولا ذاك لأبرز قبره غير اني اخشى ان يتخذ مسجدا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلاة على النفساء اذا ماتت فيه فاسيا. بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نفسا خود نماز نہیں پڑھتی لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, یا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نفسا حکمن شہید اور شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوتی لیکن یہ شہید حکمی اس کی نماز جنازہ ہوگی, اور جس شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوتی وہ شہید المعرکہ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن حجة عن سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاقها فقام عليها وسطها. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب أين يقوم من المرأة والرجل. یعنی امام جب نماز جنازہ پڑھانے کھڑا ہو تو مرد عورت کے جسم کے کس حصے کی محاذات میں کھڑا ہوگا. اس مسئلے میں تو سب کا اتفاق ہے جہاں چاہے کھڑا ہو جائے, لیکن افضل میں اختلاف ہے. ابو سور وغیرہ فرماتے ہیں دونوں کے وسط کے مقابل میں کھڑا یہی ابراہیم نخعی سے منقول ہے. جمہور شافعیہ امام ابو یوسف کی روایتیں ابن منزل فرماتے ہیں کہ راس رجل اور وسط مرعت کی محاذات میں کھڑا. امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ صدر رجل کی محاذات میں کھڑا. امام ابو حنیف اور محمد کہتے ہیں دونوں کے صدر کی محاذات میں کھڑا. امام ابو حنیفہ سے ایک روایت وسط الرجل صدر المرد کی محاذات میں کھڑا. امام مالک سے ایک روایت ہے کہ وسط الرجل من کے بے مرد کی محاذات میں کھڑا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جہاں چاہے گا, یعنی ان کے ہم کوئی ترجیح نہیں. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينان جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمة النجاشي فكبر اربعا وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم اصحمة. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم اصحمة. بعض کہتے ہیں زید اور اسمت کی روایت میں اسمحا بتقدیم المنیع علی الحاق, اور بعض کہتے ہیں سمحا بحق الحمزہ ہے, یعنی ایک تمیم مقدم ہے دوسرے حمزہ محضوب ہے. اسحما حبشی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی عقیلہ. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قراءة الفاتحة الكتاب على الجنازة. نماز جنازة الفاتحة الكتاب بفرنا مختلفين إمام الشافعي وأحمد اور ابن حزم کے حوالے بغیر اس کے نماز جنازہ صحیح نہ ہوگی. امام ابو حنیفہ اور مالک کہتے ہیں فرض نہیں ہے. پھر اس کے بعد حنفیہ اور مالکیہ فاتحہ کی قرآن کو مقروض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر پڑھے تو بنی کی دعائیں سنا پڑھے. لیکن تعجب کی بات ہے حدیث میں ایک چیز آ جانے کے بعد خانقاہ کے لیے اس کو مقروض کرنے کا کوئی معنی نہیں. یہ سب تعصب مذہبی کو ناشی ہوتا ہے. تعصب اسی حد تک کیا جاتا ہے جس حد تک گنجائش ہو دلیل موجود ہو, اور جب بغیر دلیل کے تعصب ہوتا ہے تو جو معنی ہوتا ہے. جو لوگ فاتحہ پر اس بات کرتے ہیں تو احادیث کثیرہ پیش کرتے ہیں. آٹھ صحابہ کرام سے فاتحہ کی کتاب کی حدیث منقول. اب اس کو لیا جائے یا جو فاتحہ کی کتاب کی قرآن کا انکار کرتے ہیں بے دلیل, ان کی بات کو لیا جائے. محققین احناف نے قرآن کے قول کو رد کیا ہے. علامہ ابن ترکمانی نے تجربہ تردوری سے نقل کیا ہے کہ قرآن صلات نہ واجب ہے نہ مکروہ ہے. علامہ حسن شرم بلالی کہتے ہیں میں ان لوگوں کو رد کیا جو قرآن کو قائل اور یہ اختیار کیا ہے کہ یہ لازم ہے. یہی علامہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے اور مسلک ہنفی کی روح سے یہ قول راجع ہے. لیکن مسئلہ ہے صحت و فساد کا. شافعی و احمد کیا بغیر فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوگی. ایسی صورت میں مومن کے لیے حضرت یہی ہے کہ وہ فاتحہ پڑھ لے. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات سے قبل جو وصیت نامہ لکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے. قاضی صاحب کی بار احناف میں ہندوستان کے عالم ہیں, اس لیے لوگ سمجھتے ہیں بس ایک مولانا صاحب. قاضی صاحب کی شخصیت ایک مسلم حقیقت کی ماہر ہے اور مسلم حقیقت کی جانی ہے, اور وہ ایسے بڑے آدمی ہیں کہ اگر بلاد عربیہ میں ہوتے تو شامی وغیرہ سے زیادہ شاید اہمیت ہوتی. ثناء اللہ صاحب کی حدیث دونوں کے ماہر ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بحقیہ ہند کہتے تھے. صحیح قول یہی ہے کہ فاتحہ اس میں جناب نکرا فاتحہ کی جائے. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے. بلکہ ابن حزم ظاہری تو کہتے ہیں ہر تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھی جائے. وقال الحسن يقرا على الطفل بفاتحه الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرضا وصلاه واجرا. فرض وہ شخص کہلاتا ہے جو قافلے سے پہلے پہنچ کر قافلے کے لیے پانی وغیرہ کے ضروری انتظامات کرتا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا زندر قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن طلحة قال صلى خلف ابن عباس قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراہیم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صلى خلف ابن عباس على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. دفن کے بعد قبر پر نماز جنازہ کے پڑھنے کا بیان. امام شافعی امام احمد ابن حنبل اور اکثر علماء صلاۃ جنازہ علی القبر کے قائل ہوں, اور امام ابو حنیفہ امام مالک اور ابراہیم مصعب منکر ہیں. اور ایک روایت میں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. امام بخاری اور اطلاق اس کے قائل صبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا کسی قید کی صلات منقول، بلکہ جس کی نماز پڑھ کے دفن کر دیا گیا تھا حضور علیہ السلام نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی. ابو ہریرہ کی حدیث میں بات مصرح ہے، امام احمد فرماتے ہیں صلات قبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چھ حسن طریقوں سے منقول ہے، یعنی چھ صحابہ سے اسانید حسن سے منقول ہے. اور حافظ ابن عبد البر ارشاد فرماتے ہیں بلکہ نو طریقوں سے منقول ہے، اور پھر نو صحابہ کی حدیثیں نقل فرمائی. آیا قبر پر نماز جنازہ کب تک پڑھی جائے؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں تین دن تک، یہی محمد بن حسن کی ایک روایت ہے. اور کتاب الاصل میں لکھتے ہیں ظن غالب کا اعتبار ہے، یعنی جب تک ظن غالب ہو کہ جنازہ محفوظ ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے. حنابلہ اور بعض شافعیہ کہتے ہیں ایک مہینے تک پڑھی جائے حنابلہ، اور کا دوسرا قول یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھی جائے. اور بعض کہتے ہیں جب تک بدن میں گلا سڑا ہو اس وقت تک پڑھی جائے گی. پہلا ہی قول حنابلہ کا معروف قول ہے اور امام احمد سے منسوخ ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس میں کوئی تصریح نہیں کی ہے، ظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے یہاں اطلاق بلا کسی زمان بلا تحدید کے پڑھی جائے گی. قبری مندوز، یہ دو طرح سے مروی ہے، قبری منظوز اس کی صفت، اس صورت میں مندوز منتلس معنی میں ہوگا، اور معنی میں قبری منفرد. سردی تو امریکہ کو بھی ٹھنڈا کر دے گی، ہوا کتنی تیز ہے، پنکھے کتنے چل رہے ہیں، آپ لوگ کیا بیمار ہونا چاہتے ہیں؟ چلے بند کیجیے، جس میں فائدہ ہے کہ بھی مدد سے کا فائدہ ہو جائے گا، بجلی اتنی دیر بند ہو جائے گی. استاد مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ نے پنکھے بند کرا دیتے تھے، بچے تھے حضرت سے گزارش کرتے کہ حضرت تھوڑی اجازت دے دیجیے، فرماتے تھے اچھا آدھے نمبر پر کھول دو. بچے کہتے حضرت آدھے نمبر پر کیسے کھلے گا؟ بچے ڈانٹتے تھے ہمیں، خوش کوئی لڑکا کھڑا ہوتا تو کھولتا تھا، ہمارے کت کی تاکید تھی آدھے نمبر پر کھولو، تو بعد وہ چار نمبر پہ کھول دیتا تو ہم اتنا ناراض ہوتے. پھر اس کو کم کیا جاتا تین پر کھولتا، حضرت آدھے پر ہو گیا کہ اچھا. اب بعد میں سمجھ میں آیا بچے کہ حضرت کی مراد کیا تھی. حضرت کی مراد یہ تھی جو اس کی فل رفتار ہے اس کا نصف کر دو. اب وہ نصف تو اسی طرح ہوگا کہ وہ پانچ نمبر ہوتے ہیں لہٰذا تین کو کر دو، لیکن یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت بہت بجلی خرچ ہو چکی ہے اس وقت سے لے کے آج تک، اس لیے اب تین نمبر کے بجائے دو ہی کھولیں تاکہ ادھر اب دو چلتے چلتے پھر بیلنس برابر ہو جائے گا. لوگ سوچتے ہو گے پنکھا بند کرا دیتے ہیں، آتے خوب کھول کے پنکھے سے ہوا لے لیا کرو میرے آنے سے پہلے پہلے، ویسے بچوں میں بیمار ہیں پسینے پسینے اس وقت، لیکن کھانسی بھی بہت ہے، مگر کھول دیں کھانسی. یہ اتنی زیادہ تکلیف ہے، اگر امریکہ کو بانٹ دیں تو امریکہ بیمار ہو جائے گا. حد کہا تھا یا لوگ لے لو تو اچھا، یہ بیمار تم بچے بانٹ لو اور جب بانٹ جائے تو ایسے کر دینا, کیونکہ وہ تو اتنی اتنی آئے بھی ایک ایک کر رہا, بس اس کو ایسے کر دینا. ابو حفص حداد کے ایک مریض بیمار ہوئے, مرنے کے قریب ہو گئے, حضرت شیخ اپنے مریضوں کے ساتھ ان کی عیادت کو تشریف لے گئے, فرما تہم ملو اس سے بیماری اپنے اوپر لاگو, ان حضرات کے بڑے کاملین کھینچا اس کو اپنی مقناطیسی طاقت سے, سب بیمار ہو گئے. کہتے ہیں ہم کو کروٹیں دی جاتی تھی اور وہ سب اچھے ہو گئے, اتنے زیادہ وہ بیمار تھے, زبردست قسم کے لوگ ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر نماز پڑھ کے زخم کر دیا تو سب کو معلوم کہ نماز جنازہ ضروری ہے, بغیر زخم کے تو نماز کے زخم کو کر نہیں سکتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی دوبارہ پڑھی اور نماز پڑھ جانے کی بات پڑھی. وبه استناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الميت يسمع خط النعال. الميت يسمع خط النعال, میت نعلین کی چاپ کو سنتی ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمہ کے باب سے دو باتوں پر تنبیہ کی, ایک یہ کہ میت چپل کی چاپ کو سنتے ہیں, یعنی میت کو سنا حاصل ہے. اس میں اختلاف ہے, میت سنتی ہے جمہور علماء عام صحابہ و تابعین سما کے قائل, ابن جریر طبری ابن قتیبہ قاضی, ابن عربی قاضی عیاض, مولوی ابن تیمیہ وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے, اور یہ ہمارے اکابر میں مولانا عبدالحی لکھنوی اور مولانا یعقوب مانوتوی کی رائے ہے. اور اس کی دلیل احادیث ہیں وہ سمایا مواد کے سلسلے میں کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے منقول ہے, ان سے بات کو امام بخاری آگے تخریج فرمایا اور بار کتاب المغازی میں آ رہی ہیں, طلحہ ابن عمر وغیرہ صحابہ سے مقبول ہیں. فرما رہے ہیں انہوں اسلام اور دوسرے, اور اسی طرح انس کی وہ حدیث ہے جس نے سنی اس بات کو درج کی. حضرت عائشہ اجتماع انواد کا انکار کرتے ہیں. علامہ ابن حمام نے علم احناف کی طرف منسوخ کیا. علم احناف سے اس سلسلے میں کوئی صریح قول منقول نہیں ہے. ایک مسئلہ منقول ہے اس سے ابن حمام نے مسئلہ کیا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی ہے تو میں اس کی بات نہیں کروں گا, اور پلا مر گیا اور یہ قسم کھانے والا اس کی جنازے پر جا کر اس سے بات کرنے لگا تو فقہاء احناف کہتے ہیں یہ شخص کھان اس نہیں ہوگا. ابن حمام نے اس سے عرض کر لیا کہ ابن احناف کے نام میت نہیں سنتی ہے, لیکن ابن حمام کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ مسئلہ مذکورہ کا تعلق ایمان سے ہے, اور ایمان میں دار مدار عرف پر ہوتا, اور عرف میں کسی میت سے بات چیت کرنے کو بات چیت کرنا نہیں کہتے ہیں. اس لیے کہ حال ہی میں اس شخص کی میت سے جس کے بارے میں قسم کھائی تھی بات چیت کی تو یہ کلام نہیں ہوا, اس لیے خانش نہیں ہوگا. کے منکر ہیں انہوں نے یہاں چند دلیلیں پیش کی. پہلی دلیل قرآن کی آیت